رب تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو اللہ کے بارے میں بد ظن ہوتا ہے، یہ بد ظنی ہوتی ہے انسانوں کے بارے میں، ایک بندہ اللہ کے بارے میں بد ظن ہو جائے، پتہ نہیں نماز پڑھوں گا تو میرا بھی کوئی حال ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اور آج سب سے بڑا فتنہ یہ ہے، جو بھی دین کی طرف آنے لگتا ہے اس کو ایک سے دس سوال شیطان یہ دیتا ہے، دیکھنا نمازی بن گئے نا دکان نہیں چل رہی، اور سچ بولا نا کاروبار نہیں چلتے، اور پردہ تم نے اپنی بیوی بچی بہن ماں کو کروا دیا اور خاندان ٹوٹ جائیں گے، اور تم نے داڑھی رکھ لی تو یہ ہو جائے گا۔ اب میرے بھائیو اپنی عقلوں کا علاج کرواؤ جو ایسا سوچتے ہیں، محمد مصطفیٰ نے تربیت ہی ایسے کی ہے، محمد مصطفیٰ نے دنیا کو سمجھایا یہ ہے کہ مومن کا ایمان ہو، یقین ہو، اور ایسا یقین وہ اپنے قدموں پہ کھڑا ہے تو رب کی توفیق سے، اس کی رحمت سے وہ کہتا ہے میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا، میرے رب نے مجھے پیدا کیا، ذمہ داری بھی اس کی ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو کبھی بھی پریشان نہیں کر سکتی کیونکہ رب اس کے ساتھ ہے، اگر کوئی پریشانی آ بھی جائے اجر ہے، رب اس کے ساتھ ہے، اللہ اس کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیتے۔ ان اللہ لا یضیع اجر من احسن عملا، اچھا عمل کرنے والا ہے رب تعالیٰ اس کے عمل کو ضائع نہیں کرتا۔